गीता ने जो उपदेश दिया अशोचानंद संन्यास है, तो ये दो भाग कर दिए, दो भाग, एक शरीर है एक शरीरी है, एक जड़ है एक चेतन है, एक अनित्य है एक नित्य है, एक विकारी है एक निर्विकार है, एक निरंतर रहने वाला है एक निरंतर जाने वाला है, ऐसे दोनों को विभाग कर दिया। तो ये विभाग बहुत काम की चीज है, ये विवेक आवश्यक है। मनुष्य मर करके जाएगा तो जड़ता को छोड़कर जाएगा तो वो सूक्ष्म जड़ता भी साथ में जाएगी, पर स्थूल स्थूल जो शरीर है, परिवार है, रुपये पैसे घर सब सब छोड़ जाएगा। तो ये स्थूल सृष्टि छूटने वाली है, ये साथ चलने वाली नहीं है। यद्यपि कारण शरीर साथ जाता है पर कारण शरीर भी छूटने वाला वो अपना अंश नहीं है, है इस छोटे के विभाग में ही। तो शरीर अलग है और शरीर ही शरीर वाला अलग है। देही नित्यम अवध्यम, देही करने से देह तीनों अलग हो गए। ये देह वो देही है, वे सब देह है, जड़ वर्ग जितना है सब ही सब जड़ वर्ग कर। तो ये जड़ वर्ग में जो मोह करना है ये गलती है। चेतन हो आप, स्वयं चेतन हो, अपने को मानते कि मैं हूँ, ये जो मैं हूँ कहते हैं ये हूँ चेतन है, मैं अपरा प्रकृति है परंतु आप चेतन हो, तो ये अपरा प्रकृति है। और दो ही बताई यहाँ पर, वहाँ अपरा परार भगवान स्वयं तीन बताई है, तो भक्ति का प्रकरण है इस वास्ते तीन बताई, यहाँ दो ही बताई है, अपरा और परा। इनको अपरा परा नाम नहीं लिया है, देह देह ही नाम लिया है, शरीर और शरीर लिया है, सत और असत वो लिया है, नित्य और अतित्य लिया है, कपड़ा और मनुष्य लिया है, एक नाशवान एक विनाश जैसे कहा है। तो ये कहकर दो बताया, तो ये भाव अपना सदा ख्याल रखना चाहिए कि भगवान ने दो कहा तो शरीर और शरीर दो है हम। एक दिखने पर भी ये बात मान लेनी चाहिए कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, ये शरीर माँ के पेट में बना है यहीं पड़ा रहेगा और मैं आया हूँ माँ के पेट में यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं हूँ मेरा शरीर ये दो है, ये ज्ञान होना चाहिए। स्वर्ग भी जाएगा तो मनुष्य मर करके ही जाएगा, नरकों में जाएगा तो भी शरीर को छोड़कर ही जाएगा, 84 लाख जूनि में जाएगा तो शरीर को छोड़ करके ही जाएगा। तो ये अलग चीज है, छूटने वाली है, ये साथ रहने वाली नहीं है, ये जड़ चेतन का विभाग, ये खास भाग बात बात बात कही। अब सदगति दुर्गति होती है तो स्वयं की होती है, ये शरीरों की सदगति दुर्गति नहीं होती। शरीर की क्या होती, शरीर तो साथ रहता है दुर्गति में भी सदगति में भी, तो दुर्गति सदगति स्वयं की होती है। तो स्वयं के ऊपर भार है सभी, स्वयं आप हैं एक, उसको भगवान ने अंश कहा अपना, मम्मी अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो मेरा अंश है। तो आप साक्षात परमा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, संसार और शरीर का विभाग नहीं होता, ये दो नहीं हो सकते, और आप और परमात्मा ये दो नहीं हो सकते, दो गुणों तो चेतना से वो चेतन तो आप है, चेतन परमात्मा है, सत्य परमात्मा आप सत्य है, ये जड़ है, रियासत है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, शरीर और संसार ये सब, तो आपका संबंध इनके साथ नहीं है। हमारी जो गलती होती है वो बड़ी भारी गलती एक होती है ये, फिर इन गलतियों के साथ में कई गलतियां हो जाती है, गिनती ही नहीं है। क्या कि जो संसार की चीज है उसको तो अपनी मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, योग्यता को अपनी मान ली, बल अपना मान लिया, इस वस्तु है उसको अपने मान ली, इसमें जो कुछ है वो अपना है, ये संसार का है, शरीर संसार का है, बल संसार का है, योग्यता संसार की है, वस्तु संसार की है, इसमें परिवर्तन घटना परिवर्तन संसार की है, क्रिया संसार की है, ये संसार की तो अपनी मान ली, और अपना जो स्वरूप है वो भूल ही गए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, जहां मम ही अंश हूं वहां भगवान कहते मेरा अंश है, प्रकृति स्थानी कर सकती, मेरा अंश मेरी तरफ ना करके प्रकृति के अंश को पकड़ता है, तो जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसको भूल गए, अपना पता ही नहीं अपना कौन, अपना परमात्मा है उसे ख्याल ही नहीं है, अपना है वो सदा अपने साथ है, सब समय में है, ख्याल करें कि जैसे मैं शरीर हूं ये मान लिया और अपना पता ही नहीं है, शरीर में हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, शरीर बस इसको मुंह मान लिया, अपने को माना ही नहीं, अपना पता ही नहीं, शरीर है जानता हूं मैं, शरीर अपना नहीं है, अरे अपना स्वरूप अलग है, अरे अपना है वो तो है ही, अभी यहां भी अपना ही है, अपना है, ये अपने साथ में भगवान है, ये न सर्वविदम तत्म बिना सब अभ्य न कसित कर तो बदती नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, इन बातों को तो ध्यान दे दिया, आप सब व्यापक है, आप सजीव नहीं है, असलो अयम सनातन अव्यक्त होम अचिंत होम अभिकारी होते देह नित्य भवद्यम देह देह सर्वेश भारत अविनाश तत्विधि ये न सर्व इदम तत्म सब जगह व्यापक है, वो आपका स्वरूप है, आपका शरीर में नहीं है, जिसको शरीर में मान लिया अपना वो तो सब गए है, सब जगह तो यहाँ भी है, अभी यहाँ भी है, जिसको भूल गए वो परमात्मा यहाँ है, अपना परमात्मा यहाँ है, और शरीर अपना है नहीं, शरीर तो क्षण मात्र ठहरता नहीं तो है कहाँ, शरीर तो हरदम जा रहा है बड़ी तेजी से, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चल रहा है समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे शरीर मात्र नाश की तरफ जा रहा है, बालकपना नष्ट हो गया, जवानी नष्ट हो गई, वृद्धा नष्ट हो गई, रोगी पड़ा नष्ट हो गया, निरोगी पड़ा, धनी पड़ा निर्धन पड़ा, ये तो नष्ट हो रहा है हरदम, तो ये शरीर जितने दिखते हैं सब नाश हो रहे हैं, पर प्रवाह चल रहा है सब का सभी नाश की तरफ चल रहा है, जितनी अवस्था आ गई है उतना नाश हो गया, अब बाकी है उतना बिना बाकी है, उतना तो नाश हो गया, उतना तो मर गए, तो मर रहे हरदम की मरने की परंपरा चली रही, धारा परंपरा क्या गया, धारा एक मरने की धारा वो निरंतर चल रही है, मर रहा है उसको तो मान ले स्थाई, और अपना पता ही नहीं है, और परमात्मा पता ही नहीं है, अरे परमात्मा सब जगह मौजूद है, ये मरने की धारा को तो नित्य मान लिया, और परमात्मा को है कि नहीं है, अरे है नहीं अभी कहाँ है, परमात्मा अपने में है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय सदी सर्वशा हृदय सदिष्ठा सबके हृदय में है, ऐसा मान ले तो क्या हृदय हमारे पास भगवान है, दिखे साधना दिखे, गीता कह रही है ईश्वर सर्वभूताना हृदय सदी सर्वेष्टाम हृदय सन्निविष्ट हम आत्मा बुढ़ा कृष्ण सर्वभूताशय स्थित संपूर्ण परमात्मा हृदय स्थित है, और नित्य है सर्वगत स्थानों नित्य है, यह अनित्य संसार, तो ये नित्य अनित्य का विभाग यो इसको समझ ले, इसको मान ले, बड़ा भारी काम हो रहा है इसे। और सार चीज होगी, सार चीज ये नाशवान अविनाशी, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी। ये सत्संग करने वाले ये भी नहीं जानते तो क्या जानेंगे, शरीर शरीर ये सब नाश होने वाले, अभी अविनाशी पवित्र का, तभी तो ये दूर जाता है, नरक बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, मुक्ति होती है, वैकुंठ में जाता है, भगवान पास जाता है, ये दुख पाता है, सुख पाता है, ये तो रहता है, तभी तो ये तो रहता है, ऐसा ही तो रहता है नहीं, ये तो हरदम ही जा रहा है, हरदम ही बड़ी तेजी से, इतना तेजी से जा रहा है जो गति का पता ही नहीं लगता है। पंखा घूमता हुआ दिखता तो है, ये दिखता ही नहीं, इतना तेजी से जा रहा। तो इसको स्थाई मान लिया, क्या अपना पता ही नहीं है, अरे परमात्मा है कि नहीं है, अरे परमात्मा तो है। जब सर्वगत परमात्मा आप जानते हो कि भगवान सर्वदा रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, तो यहाँ नहीं है क्या, यहाँ है, ये याद दूर ग्रंथ है, यहाँ सब जगह है, तो यहाँ है, सब में है तो मेरे में है, और सब समय में तो अभी है, मेरे में है, अभी है, यहाँ है, ये मान लेना चाहिए था। सबता परमात्मा मेरे है, तू ममी मान सो जीव लोगे तो परमात्मा मेरे में है, हृदय से तो मेरे में है, और अभी है, मौजूद है, अरे मौजूद परमात्मा आप ही रहते हैं, मौजूद संसार तो मौजूद रहता नहीं, सही मौजूद रहता नहीं, तो अभी है, मेरे में है, और वो सर्व समर्थ है, सब में है, सबका ज्ञाता है, सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है, सर्व समर्थ है, परम दयालु है, सबका मालिक है, सबकी सुनने वाला है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, वो सबकी पुकार सुनता है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा मान लें। ये विभाग स्वीकार कर रही है, ऐसी बात है, ठीक बात है, निरंतर बदलने वाला है संसार, ये कभी बदलने वाला नहीं है, निरंतर रहने वाला, कभी बदलता है ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, और ये बदले बदल रहता ही नहीं, स्वयं आप बदल सकते ही नहीं, और बदले बदल रहता ही नहीं, दोनों को जिसमें बदलता है निरंतर उसको अपना मान लिया, और निर बदलता नहीं उसको पता ही नहीं, और जो बदलना न बदलने का दोनों का मालिक है, वो तो सदा सब जगह रहता है, सब में परिपूर्ण, कण कण में परिपूर्ण, यहाँ भी है सब, यहाँ बाहर बाहर भीतर, बाहर अंतस्थ भूता न, बाहर भी है भीतर भी है, प्राणियों के भीतर भी है, सब जगह है, तो यह है वो, हम उनके, वो हमारा है, हमारे में है, और अभी है, ऐसे मान लें, दिख नहीं जानती तो भगवान कह रहे हैं, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वमिदम ततम, वो सर्व व्यापक वो रूप हमारा है, शरीर सर्व व्यापक होता नहीं, हो सकता ही नहीं, और वो एक देश में रहता ही नहीं, एक देश हो ही सकता, और नित्य अविनाशी है जो गति रहता है, और ये विनाश बिना रहता ही नहीं, एक क्षण में शरीर संसार एक क्षण भी नाश बिना रहता ही नहीं, नष्ट ही नष्ट होता है, इसमें तो अभाव ही अभाव है, नाश ही नाश है, अंतवंत ही मेरे है, अंतवंत अंत वाला है, जैसे धन वाला धन के काल से धनवान कहलाता है, ऐसे नाश वाला नाशवान है, ये जैसे धनवान होता है ऐसे नाशवान, नाश कोई नाश करता स्थाई नाश नहीं है, नष्ट निरंतर नष्ट होता है, ये निरंतर नष्ट होता है, नाश भी जा रहा है, इसको तो अपना स्वरूप मान लिया, आज परमात्मा अविनाशी सब कण कण में, सब में, ऊपर नीचे बाहर भीतर, वस्तुओं में वस्तुओं के बीच में, हमारे हमारे इसके बीच में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है परमात्मा, जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मुंह में तो मैं खड़गू में भी है, खड़गू में भी है, मेरे में ही तुम्हारे में ही है, तो प्रहलाद जी छोटे से बात है, जानते थी बात को, छोटे से बात थे, तो छोटे से बात जानते थे, इस तरह कम से कम ये बात तो हम लोगों को भी याद करनी चाहिए, सब में है, खड़े में सुन लेते हैं पर अपने मानते नहीं। अभी सुनना तो अपने मानो, खुद ही परमात्मा है तुम्हारे में, हमारे में, खम में, खड़ग में, जड़ में, चित्र में, स्थावर में, जंगम में, जल में, थल में, आकाश में, पृथ्वी में, पृथ्वी में, जल में, पर्वत में, पहाड़ में, समुद्र में, शिव जी है परमात्मा, शिव जी है। ये विश्वास हो जाए तो फिर डर लगेगी नहीं, शिव जी परमात्मा है, भय किस बात का है, चिंता किस बात की, शिव जी भय है। तो ये सबसे पहले भगवान ने जो ये प्रकरण बताया, अशुच आदर न शोषण लाए तो शोक करता है, फिर दो में अविनाशी बताई, दो में अविनाशी मात्रा स्वशास्त्र कौन थे, ये शीतल शुद्ध अनाति है, अनित्य है, वो सत्य है, ये असत है, अविनाशी ये है जो नाश नहीं होता, और विनाशी ये है जो नाश हो रहा है, निरंतर नाश हो रहा है, देही नित्य अंत में देही नित्य है, देह है सर्वश्रेष्ठ है, नाशवान है। तो ये विभाग समझना चाहिए, जड़ है कि चेतन है, कि नाशवान है कि अविनाशी है, संसार मात्र से है तो संसार मात्र जड़ गई संसार है, चेतन तो सब जगह है ही है, अनंत ब्रह्मांड है, परमात्मा तो एक सुदूर परिपूर्ण है, आकाशवत सर्वगत नित्य, जैसे पोला के आकाश इस तरह से ठोस परमात्मा परिपूर्ण है। और ये सब चीजें नाश हुई, जितने दिखते हैं सुनने में समझने, देखिए सुनिए गुणिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुणिये मन माही, देखते हैं सुनते हैं मन में जिसका विचार करते हैं, ये मोह मूल परमार्थ नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं, ये तो हद नाश ही नाश हो रहा है, विनाशी विनाशी है, ये नाश होता है। तो इसे हमारा संबंध नहीं, हम हमारे संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है, जो संसार दिखता है उसके साथ संबंध शरीर का है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, ये पंच रचित है सब के सब, ये पहाड़ समुद्र तारा नक्षत्र आकाश सब देवलोक सब सब पंच होती है, पांच होती शरीर है, तो शरीर संसार के साथ एक रहता है, हम परमात्मा के साथ, तो हम परमात्मा के अंश है, ये शरीर का अंश है, शरीर है सब शरीर का अंश है, और ये परमात्मा का अंश है, हम तो हम नित्य रहने वाले हैं, तो मैं स्वयं वो चेतन हूँ, स्वयं को आता पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, इधर हमें वो अंश हो, जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव बना हुआ मेरा अंश साक्षात माम ये अंश मेरा अंश है, और ये अंश है प्रकृति का परिवर्तनशील का अंश, परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तनशील का अंश, अपरिवर्तनशील है परमात्मा कभी इधर उधर नहीं होते, तो ये भी है जो ही रहता है, कल्प के कल्प बीत जा तो भी, और परमात्मा प्राप्त हो जाता तत्व ज्ञान हो जाता, हम साधन भी मांगता, जैसे मैं अविनाश हूँ ये भी अविनाश हो गया, तो कब के शरीर के साथ रहे तो नाशवादी होगा ही, शरीर तो मरेगा ही और ये मरेगा ही नहीं कभी, तो ये विभाग तो समझना चाहिए ना, गीता सुनते हैं पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही सीधी बात है भाई, ये परिवर्तनशील है संसार शरीर और हवा परिवर्तनशील है, सब में देही नित्य भयो भव देह सर्वस्य, सबके देह में देही है वो नित्य है, देह अंत अंत ही में देहा, ये अंत वाले सब नाशवान नाशवान नाशवान नाशवान, इस वजह से संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है, अब कोई मर जाता रोते है, रोते क्या थे, वियोग ही नित्य है, सब वियोग ही है इसका, ये दिखता है योग संयोग दिखता है वियोग है, और योग नित्य समत्व योग दुख संयोग वियोग योग संगीतम, परमात्मा का योग सदा साथ में रहने वाला है, परमात्मा के साथ संबंध जी का नाम योग है, और संसार का वियोग है नित्य निरंतर वियोग, अभी अपने बैठे दिखते हैं पर वियोग निरंतर हो रहा है, बड़ी तेजी से वियोग हो रहा है, एकदम वियोग हो रहा है, सब शरीर जा रहा है, मिनट मिनट में क्षण क्षण में सेकंड सेकंड में ये नाश्ता आ रहा है, एकदम परिवर्तन हो रहा है। और हम है रहने वाले हैं तो स्वयं हम परमात्मा के साथ है, ये सब संसार के साथ है, संसार सब प्यारा है। अब बैठा हुआ भी इतना बैठा अपने को बैठा मान लिया, त्रिवीर गुणमयी भावी रे भी सर्व जगत मोहित हूं, ये भी जगत हो गया, जगत ही हो गया, सब जगत ही, ये सब जगत, गच्छती थी जगत हरदम सरती थी संसार, श्री गो और गमरी गता हूं जा रही है दम एकदम। इस भाषा में अविनाशी है, हमारे परमात्मा है, हम जो इसको सच्चा मान लेते हैं ये बड़ी गलती करते हैं, तो सही को तो अपना मान लिया और अपने को भूल गए, अपना परमात्मा समझ गए। देह नित्य निरंतर बदलता है, उसको सही मान लेंगे तो है ही है, कभी बंदे बिना एक क्षण भी नहीं रहता, केवल तो बदलना बदलना ही रूप है इसका। अंत मंत ही में दिया, अंतवान है, नाशवान है, नाश ही नाश है, इसमें और कुछ नहीं। धनी आदमी धनवान होता है, धन धनवान होता है, तो धन धन के कारण से धनवान है, ऐसे नाश के कारण नाशवान है संसार, नाश ही नाश इसमें, नाश अभाव ही अभाव है। जिसको स्थायी मान लिया परमात्मा भाव रूप से सदा मौजूद, अनंत ब्रह्मांड बदल जाएंगे नष्ट हो जाए तो परमात्मा है जो गति रहेगा, उसमें कभी फर्क पड़ा ही नहीं, फर्क पड़ेगा ही नहीं, कभी फर्क पड़ सकता ही नहीं, वो है कार्य जीव है, ममई वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से नित्य। तो हमारे साथ परमा का संबंध हमारे साथ है, संसार का संबंध शरीर के साथ, शरीर का संसार के साथ, शरीर का संसार के साथ संबंध, हमारा परमात्मा के साथ संबंध, हमारा परमात्मा परमात्मा के है, शरीर संसार का, संसार शरीर का संसार, संसार का शरीर, यानी एक जात है और भगवान भी हमारी एक जात है, को असंसारी है, असंसारी है, भगवान के अंश है। तो शरीर जांच हुआ तो उसको अपना मान लिया और अपना परमात्मा भी भूल गए, उल्टी बात हो गई, हम है शरीर परमात्मा मिलेगा, कभी मिलेगा, कहीं होगा, अरे अब भी मिला, अभी यहाँ है, यहाँ यहाँ ही परमात्मा है, और अपने में अपने अपने में अभी अभी मौजूद है अपने में, यहाँ वो कभी मिलेगा, शरीर मिलता ही नहीं जिसमें मिला हुआ है, ये मिलता है ही नहीं, केवल बहता है, शरीर मिला रहता नहीं है, बहता है, और परमात्मा रहता है बहता नहीं है, वो एकदम रहता है, जो जो रहता है, और शरीर निरंतर बहता है, हरदम तेजी से जा रहा, तभी तो अपनी माँ के जन्म जब कैसे थे आज कैसे, ये तो बह गया ना, उसको बह गया बहता जा रहा है, और परमात्मा है जो कि तू है, आप वैसे ही हो, आप सही हो, सही बदलता है, आप बदलते नहीं, मैं वही हूँ, कहते हो बालक पर मैंने ऐसा किया, मैं बालक था तो वैसा किया, तो बालक था वही जवान हुए, जवान हुए वही बूढ़े हुए, नहीं सही तो बालक बना जवान हुए बदल गया, आप बदले ही नहीं, तो नहीं बदलने वाले आप हो, संसार में परमात्मा न बदलने वाले, आप न बदलने वाले, और संसार से बदलने वाला, ये बदलने वाला विभाग अलग है, न बदलने वाला विभाग अलग है, इस बात बदलने वालों को मोह करना ये गलती है, इसका राग करने से कारण गुण सब सदस्य जरूर सु उस नीच में जन्म होने का कारण कि नाशवान को अपना मान लिया, इनके साथ संग कर लिया, ये गुण संग है उस नीच में होने में ले जाने वाला है, और तो परमात्मा के साथ संबंध है हमारा असली, असली समझ जान लिया मुक्ति हो जाएगी, और परमात्मा के साथ मिल जाओ प्रेम हो जाएगा, भगवान के साथ भक्त हो जाओगे, भक्त हो जाएंगे भगवान के, इस वास्ते दो विभाग है असली तरह से, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, देह नित्य मोहित हो जाओ, देह सर्वशिवात राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 3 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।